मंत्र पाठ करते हैं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है बोलिए। पृष्ठ संख्या 24। हाँ जी। ये कह रहे हैं शब्द को शब्द क्यों कहते हैं, यानी शब्द यानी या प्रमाण, शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण क्यों कहते हैं, तो उसकी परिभाषा बताइए। अनेन अर्थः शब्द्यते, अनेन जिससे या जिसके द्वारा, अर्थः किसी भी वस्तु के बारे में, शब्द्यते कहा जाता है, बताया जाता है, उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। अब इस शब्द्यते को ही खोल के स्पष्ट किया है अभिधीयते, अभिधीयते कहा जाता है, कथन किया जाता है। इस अभिधीयते को खोल करके बताया जाप्यते, बताया जाता है, कहा जाता है, शब्दित किया जाता है, कुछ भी बोलो आप, इन तीनों का, तीनों क्रियापदों पदों का एक ही अर्थ है। शब्द्यते, अभिधीयते, जाप्यते का अर्थ, तीनों क्रियापदों का एक ही अर्थ है, बताया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। पृष्ठ संख्या 26। हाँ जी। हाँ, क्या नहीं लग रही यहाँ पर? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं प्रत्यक्षतः उपलब्ध अर्थे, वस्तु के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने पर जिज्ञासा ही समाप्त हो जाती है, फिर जिज्ञासा कैसे रहेगी? जब आपने वस्तु को साक्षात देख लिया है, पाकशाला में अलवा बनाया गया है ये आपको बताया, तो आपको अलवा रूपी अर्थ का ज्ञान हुआ है, हुआ है ना? तो अलवा जो है अर्थ है, तो अनेन शब्द्यते जिसके द्वारा बताया जाता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा, जिस शब्द के द्वारा अलवा बनाया है, ये शब्द है, इस शब्द के द्वारा बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? अलवे को, ठीक है ना? तो जिन शब्दों के द्वारा अलवे को बताया जा रहा है, उस बताने से उस अलवे के बारे में आपको ज्ञान हुआ, हाँ पाकशाला में अलवा बना है। जैसे आप पास में जाएंगे, वहां तक लिफ्ट तक जाएंगे ना, तो आपको गंध आ रही है उसकी, ठीक है, तो उससे आपको अनुमान हो जाएगा, हाँ वास्तव में ये जो गंध आ रही है ना, ये तो अलवा का ही है, तो आप अनुमान भी कर लेंगे अलवे का। और अंदर जा करके उसको बकेट को या जिसमें भी रखा है उसको खोल करके आपने देखा प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष अलवा दिखाई दिया, अब जिज्ञासा रहेगी फिर आपको? नहीं रहेगी। उसी बात को कह रहे हैं प्रत्यक्षता उपलब्ध अर्थे, अर्थ के प्रत्यक्ष से उपलब्ध हो जाने पर जिज्ञासा निवर्तते, जिज्ञासा जो है हट जाती है। और हाँ, प्रमाता को प्रमातव्य अर्थे, प्रमाता को जानने योग्य अर्थ में, प्रमातव्य अर्थ का मतलब जानने योग्य पदार्थ के विषय में, प्रमाणानाम बहुत सारे प्रमाणों का वहाँ संभव है, यानी बहुत सारे प्रमाण वहाँ लागू होते हैं, उस लागू होने को यहाँ पर अभिसंप्लव शब्द से कहा है। अभिसंप्लव का मतलब है बहुत सारे प्रमाण वहाँ लागू होते हैं, और असंभव शब्द से कहा व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है किसी भी अर्थ को समझने के लिए एक प्रमाण से भी काम चल सकता है, ये व्यवस्था। एक से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है। व्यवस्था मतलब इसको जानने के लिए बस शब्द प्रमाण से इसको जान सकते, और किसी से नहीं जान सकते, ये व्यवस्था हो गए। एक ही प्रमाण से जानना है, इसको अनुमान से जान सकते हैं, ये व्यवस्था है। मतलब किसी भी पदार्थ को एक प्रमाण से जानना, ये व्यवस्था हो गई। मतलब इसी प्रमाण से जान सकते और किसी प्रमाण से नहीं जान सकते, जैसे स्वर्ग काम हो ये जेता, ठीक है ना, ये शब्द प्रमाण से ही जान सकते, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, अनुमान प्रमाण से भी नहीं जान सकते, क्योंकि वह कोई चिन्ह लिंग दिखाई नहीं देंगे तो कैसे आप अनुमान करोगे, केवल शब्द प्रमाण से जान सकते। ये है व्यवस्था उसके लिए, उस प्रमेय को जानने के लिए व्यवस्था दी गई कि इस प्रमेय को आप शब्द प्रमाण से ही जान सकते, इस प्रमेय को आप अनुमान से ही जान सकते, ऐसी व्यवस्था है। और जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ सारे प्रमाण लागू हो सकते हैं, ये कह रहे हैं। तो जहाँ किसी अर्थ को जानने में अनेक प्रमाण वहाँ लागू होते हैं उसको अभिसंप्लव शब्द से कहा है, और जहाँ व्यवस्था है वहाँ किसी एक ही प्रमाण की आवश्यकता है उसको असंभव शब्द से कहा है, ठीक है। हाँ जी बोलिए। पच्चीस पृष्ठ। हाँ जी, दूसरी पंक्ति जी, ये आत्मा के बारे में तीन प्रमाणों को लगा के दिखा रहे हैं जी। अस्थि आत्मा ही थी, आपतो प्रदेशात प्रतीयते, आपतो प्रदेश से प्रतीति होती है, तत्र अनुमानम। फिर अनुमान इसमें कैसा होता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानानि आत्मनो लिंगम, क्योंकि तो इसमें अनुमान किस प्रकार से कर रहे हैं, ये तो आत्मा का अनुमान, इसमें तो शब्द प्रमाण है। नहीं, शब्द प्रमाण आत्मा है, देखो आत्मा होता है आपको बताया किसी ने, तो ये शब्द प्रमाण से जाना आपने, और उसी आत्मा को आप अनुमान से भी जान सकते हैं, उसकी प्रक्रिया बताए। इच्छा से जान सकते हैं आप, किसी की इच्छा को देख करके वहां आप समझेंगे यहाँ आत्मा है, अथवा आप अपनी इच्छा को देख लीजिएगा भाई। इच्छा जो है, इच्छा जड़ पदार्थ में नहीं होती है, इच्छा जड़ पदार्थ में नहीं होती है। तो इच्छा अगर कहीं है तो उससे आपको यह अनुमान होता है या कोई चेतन पदार्थ है, वो चेतन पदार्थ आत्मा है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि इच्छा तो प्रत्यक्ष है आपको, इच्छा भी प्रत्यक्ष है, द्वेष भी प्रत्यक्ष है आपको, प्रयत्न भी प्रत्यक्ष है आपको, सुख भी प्रत्यक्ष है आपको, और ज्ञान भी प्रत्यक्ष है आपको। इन प्रत्यक्ष लिंगों से अप्रत्यक्ष आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ये अनुमान है आपका। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, 24। हाँ जी, समाख्य निर्वचन सामर्थ्यात बोद्धव्यम, ये है संज्ञावाची शब्द के द्वारा निर्वचन करने से, संज्ञा शब्द समाख्या का अर्थ है संज्ञावाची शब्द, तो संज्ञावाची शब्द के निर्वचन सामर्थ्य से, निर्वचन का मतलब है व्युत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति। निर्वचन का मतलब है जो शब्द है, जैसे प्रमाण है, इस प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, इसकी एक इसकी व्याख्या करते हैं, निर्वचन का मतलब व्याख्या, इस शब्द को यानी प्रमाण को प्रमाण क्यों कहते हैं, उसको व्याख्या करके बताते हैं, उस व्याख्या से समझ में आता है इसको इसलिए प्रमाण कहते हैं। जैसे प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, तो प्रमाण शब्द की व्याख्या की जा रही है, जिससे जाना जाता है, तो ये जो व्याख्या है जिससे जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं। तो इस निर्वचन से यानी इस व्याख्यान से हमको उस शब्द का बोध होता है। सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य से, व्याख्या रूपी सामर्थ्य से, निर्वचन का मतलब व्याख्या हो गई, तो व्याख्या रूपी सामर्थ्य से यानी व्याख्या में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको उस शब्द को जनाता है। हाँ जी, प्रमीयते अनेन इति करणाभिधानो ही प्रमाण शब्द। ये जो प्रमाण रूपी शब्द है ये करण अर्थ को बताने वाला, करण करण अर्थ अभिधान, अभिधान का मतलब कहना, बताने वाला, तो करण अर्थ को बताने वाला ये प्रमाण शब्द है। कैसे है पता लग रहा है, तो प्रमीयते अनेन इति, अनेन प्रमीयते, जिससे जाना जाता है, तो जिससे जाना जाता है ये जो बोला जा रहा है यहां साधन को बता रहा है। करण का मतलब है साधन, जैसे पांव से जाता है। अब ये जो पांव, जो पांव रूपी जो शब्द है ये क्या बता रहा है, ये शब्द साधन को बता रहा है, ये शब्द पांव से जाता है, तो पांव जो है ये साधन के रूप में, करण के रूप में, क्योंकि बिना पांव के नहीं जा सकते, तो बिना प्रमाण के नहीं जान सकते, तो प्रमाण से जाना जा रहा है। तो ये जो प्रमाण शब्द जो है ये साधन को बताता है, और उस साधन को व्याकरण में करण शब्द से कहते हैं, करण का मतलब साधन। हाँ जी, हाँ, तो प्रमाण शब्द तो यहां तक हो गया, करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्द। ये जो प्रमाण शब्द है ये करण अर्थ को बताने वाला है, साधन अर्थ को बताने वाला, यहां तक हो गया प्रमाण शब्द तक। फिर कहा तद विशेष समाख्यायाः अपि, तद विशेष, तस्य प्रमाणस्य विशेष, तद विशेष, उस प्रमाण के जो विशेष है, विशेष नाम है ना, एक का नाम प्रत्यक्ष है, एक का नाम अनुमान है, एक का नाम उपमान है, एक का नाम शब्द है, तो उस प्रमाण के जो विशेष शब्द हैं, प्रमाण के जो विभाग है ना, प्रमाणों के जो विभाग के जो विशेष शब्द दिए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, उन शब्दों के नामों से समाख्याया, उन प्रमाणों के जो नाम हैं उन नामों से भी वैसा ही व्याख्यान समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, नहीं, योगी को युंजाना कहते हैं। युंजाना का मतलब है जो मन को लगाता है, मन को जो एकाग्र करता है, ईश्वर में जो मन को एकाग्र करता है उसको कहते हैं युंजाना। युंजाना प्रथमा किम, क्या है, एक मंत्र है ना यजुर्वेद में, युंजाना प्रथमा ऐसा कुछ मंत्र है, वेद मंत्र है यजुर्वेद में, योगी के लिए आता है। तो युंजाना जो है योगी व्यक्ति के लिए आया है, जो युक्त करता है यानी मन को एकाग्र करता है, ईश्वर में जो मन को एकाग्र करता है उसका नाम है युंजाना यानी योगी। नहीं, आप्त पुरुष, युंजाना को आप्त पुरुष भी कह सकते हैं, पर इसका सीधा अर्थ यह है कि मन को एकाग्र करने वाला, मन को एकाग्र करने वाले को युंजाना कहते हैं। अब मन को एकाग्र करने वाला आप्त भी हो सकता है, अनाप्त भी हो सकता है। आप्त शब्द जो है एक व्यापक अर्थ को बताता है। आप्त का प्रयोग हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो व्यक्ति असत्याचरण नहीं करता। नहीं, योगी तो नहीं, यानी जैसे अब ये सब ब्रह्मचारी भी योगी है, ये भी मन को एकाग्र करते हैं, आप भी योगी है, आप भी मन को एकाग्र करते हैं, जो भी मन को एकाग्र करता है उसको युंजाना कहेंगे। जब भी संध्या व्यक्ति करता है, संध्या करता है, ध्यान जो भी करता है, तो मन को एकाग्र करके ही तो करता है ना, तो जो मन को एकाग्र करता है उसको युंजाना कहते हैं। और ये सभी व्यक्तियों के लिए आ सकता है। अगर आप योगिक अर्थ में लेंगे तो वही व्यक्ति होगा जो वास्तव में मन को वास्तव में एकाग्र करता हो। हम लोग तो मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे होते हैं, हम तो प्रयासशील होते हैं, यानी बस पकड़ पकड़ कर को लगाते रहते हैं, फिर बेचते रहते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर लगाते रहते हैं, हम तो अभ्यास करते हैं मन को एकाग्र करने का। और जो जिसको वास्तव में योगी कहते हैं वो बस आप वो सोचता है आप मेरे को ध्यान करना है, भगवान यानी समाधि लगाने बैठता और मन को लगा देता है, बस उसका और कोई काम नहीं होता, लगा दिया एक बार, लगा दिया, वो वास्तव में योगी करते हैं युंजाना, मन को एकाग्र करने वाला। पर हम लोग एकाग्र करने के लिए प्रयास करते हैं, हमको भी एकाग्र युंजाना कह सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, मतलब यहाँ कहा गया कि युंजाना जो मन को लगाता है, हाँ, वो क्या करता है इंजानस्य योग समाधिजम आत्मनस्य संयोग विशेषादात्म प्रत्यक्ष। हाँ जी, तो आत्मा और मन का जब संयोग विशेष होता है तो आत्मा प्रत्यक्ष होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर इंजानस्य का यही अर्थ है कि जो आत्मा को प्रत्यक्ष करता है, विशेष योगी जो आत्मा को प्रत्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी, तो उनका प्रश्न था कि वो आप तो नहीं हो सकता क्या, वो भी तो आप ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, आप होता है, उसमें समस्या क्या है? मेरे कोई समस्या है उसको आप तो भी कहते हैं ये कहा हूँ। हाँ जी, उनको नहीं, उनको प्रश्न आप क्यों उठाए तो वही बताएंगे क्यों प्रश्न उठाए। जैसे मैं कहूंगा सन्यासी आप तो नहीं हो सकता है क्या, उनका एक पहले सुनो आप, उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या सन्यासी आप तो नहीं हो सकता है, तो मैं उत्तर यही दूंगा आप तो भी हो सकता है। और भी इसलिए लगाया क्योंकि हर कोई संन्यास तो आप तो वो कोई जरूरी नहीं है ना, कपड़े रंग लिया और वो आप तो भी नहीं हो सकता। ऐसे ही युंजाना का अर्थ सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ ही होगा मन को एकाग्र करने वाला, ठीक है ना। अब मन को एकाग्र करने वाला कोई भी हो सकता है, यानी आज जिसने योग को प्रारंभ किया हो वो भी हो सकता है, और जिसको 5 साल हो गए योग को आरम्भ किए वो भी हो सकता है, किसी को 50 साल हो सकते हैं आरम्भ किया वो भी युंजाना हो सकता है, और जिसने वास्तव में मन को एकाग्र कर लिया वो भी व्यक्ति हो सकता है। मतलब जो योग करता है वो युंजाना है। हाँ जी, यहाँ जो युंजाना है तो आत्मा का प्रत्यक्ष करता है, तो ये जो प्रश्न था कि क्या वो आप भी हो सकता है? नहीं नहीं, यहाँ युंजाना का मतलब आप आत्मा का जो प्रत्यक्ष करने वाला अर्थ भी ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं केवल युंजाना शब्द का अर्थ इनको बताया कि युंजाना ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ जो युंजाना है हाँ, वो आप तो नहीं हो सकता क्या, ये प्रश्न था। हाँ जी, हो सकता है, ये प्रश्न क्यों उठा? मैं मतलब ये अच्छा तो वो तो वही बहन जी बताएंगे क्यों उठा है प्रश्न। हाँ जी, वो तो प्रश्न तो उठ सकता है ना व्यक्ति के, यानी कभी ऐसा ना हो युंजाना आप तो नहीं होता हो, ऐसा उनके मन में आया इसलिए उन्होंने प्रश्न उठाया। मैं जैसे इनका प्रश्न समझा क्योंकि ऊपर दिया गया है आप तो उपदेश प्रमाण दिया गया। हाँ जी, कि अस्थि आत्मा आत्मा है ये आप तो उपदेश से पता चलता है। हाँ जी, और ये जो कहा ये प्रत्यक्ष के बारे में बता रहे हैं। हाँ जी, एक तो होता है आप तो उपदेश प्रमाण यानी शब्द प्रमाण। हाँ जी, और ये प्रत्यक्ष के बारे में बता रहे हैं तो आप कहता है। खैर, ऐसा इनका अभिप्राय नहीं लगता मेरे को, शायद इसने पूछा होगा। नहीं नहीं नहीं, इस इतना डीप में जाकर के उनका प्रश्न नहीं था, उनका तो केवल एक प्रश्न, क्या युंजाना व्यक्ति आप तो भी हो सकता है, बस सीधा ये उनका प्रश्न था। वो तो होता ही है। अच्छा, इसे इसीलिए पूछा क्या? हाँ, जी जी जी, नहीं वहाँ आप तो उपदेश का तो है, आप तो जो है केवल बताने वाला है कि आत्मा होता ऐसा बताने वाला है। आप तो पुरुष को आत्म साक्षात्कार नहीं होता क्या, ये आपका प्रश्न है? आप तो पुरुष को आत्म साक्षात्कार भी होता है, और ये जो भी है ना वो आपको परेशान करता है, क्योंकि आप तो कोई भी होता है ना, पीछे आपने पढ़ा, आप तो जो है समान लक्षणम का आर्यम लेच्छ ऋषि आर्यम लेच्छा नाम समान लक्षणम ये कहा था। मतलब आप तो वो व्यक्ति होता है जो ऋषि भी होता है वो भी आप तो होता है, और जो आर्य होता है वो भी आप तो होता है। म्लेच्छ का मतलब जो होता है वो अनार्य, जिसमें आर्य तो नहीं है, यानी जिसको अनार्य म्लेच्छ का मतलब दस्यु कह सकते। वेद में आर्य और अनार्य के लिए दस्यु शब्द का प्रयोग आता है, यानी जो चोर डाकू लुटेरा या जो जिसका धंधा ही गलत काम करना है तो उसको दस्यु कहते हैं, ठीक है ना। तो वो दस्यु भी यानी वो म्लेच्छ व्यक्ति भी आप तो हो सकता है, वहाँ यही तो कहा ना, आप तो कोई भी हो सकता है, ऋषि भी आपते हैं, आप भी आपते हैं, और जिसको आप आर्य कह रहे हैं वो भी आपते हैं, जिसको आप चोर कहते हो वो भी आप तो कहलाता है, लेकिन उसका आप उसकी आप्तता किसी किसी विषय में होती है। मतलब चोर व्यक्ति की भी आप्तता जो है किसी एक विषय में हो सकती है, दो विषय में हो सकती है, हर विषय में नहीं। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, उस संदर्भ में नहीं है। जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिएगा आपको पता है जहां आप रहते पानीपत में आपके पड़ोस मतलब उस गली में बहुत सारे मकान हैं, एक मकान में रहने वाला चोर आदमी है, सबको पता वहाँ उस गली में ये आदमी चोर है, चोर तो चोर है आपको पता है, अब उस पर आप विश्वास थोड़ा करेंगे, लेकिन किसी परिस्थिति विशेष में उस पर भी आप विश्वास करेंगे, तो जिसको लेकर के आप विश्वास करोगे उस संदर्भ में वो आप थे, हर विषय में नहीं। इसलिए कहा कि चोर भी आप तो होता है किसी विषय में, ठीक है। मान लीजिए वो चोर सामने से आ रहा है और आपको पता लगा है कि ये क्या सन्नाटा है, क्या बात है, आप तो मार्केट में कुछ सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो सामने से है, बहन जी कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा सब्जी लेने जा रही हूँ, कहाँ जा रही है बहन जी, सब मार्केट बंद है, तो उसकी बात को आप मानोगे, वो भले ही चोर हो इस बात को तो मानोगे, लेकिन आप जा रहे थे और अपने पर्स कहीं रख दिया सब्जी लेते हुए और देखा सब्जी खरीदते समय आपने ध्यान नहीं दिया, उसको रख दिया कोने में। कई बार सब्जी चुनता है ना व्यक्ति, चूज करता है, भिंडियां एक एक तोड़ तोड़ करके देखता है कच्ची तो नहीं है, उसमें लगे हैं और पर्स में रख दिया आपने और पीछे से आराम से किसी ने उठा के लेके गए, फिर आप देख रहे इधर उधर देख रहे, संयोग से वो चोर भी सामने से आ गए, अरे तूने मेरे पर्स को देखा, वो समय मैंने नहीं देखा, तो आप विश्वास नहीं करोगे उसकी बात को, विश्वास नहीं करोगे, हर जगह आप विश्वास नहीं करोगे उसके, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विश्वास पात्र बनता है किसी ना किसी विषय में। आपके शब्द केवल अध्यात्मिकता से जुड़ा, नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ सबके साथ जुड़ा हुआ है, हाँ। पर जो ऋषि होते हैं वो हर विषय में आप तो होता है, वो जो भी कह रहा है, वो जितना भी कुछ कह रहा है सब में वो आपते, मतलब वही वो कह सकता है जो सत्य होगा। मान लीजिए महर्षि स्वामी दयानंद ने जो लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको हम सत्य मानते हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उसको ऋषि माना है। ऋषि वही होता है जो इस असत्य से ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है, तो हम उसकी सारी बातों को मानते हैं। ऐसे जितने भी ऋषि हुए हैं उनकी बात हम इसलिए मान करके चलते हैं कि वो गलत नहीं बोलते, योग के बारे में उनने जो भी लिखा है उसको हम सही मान रहे हैं, ठीक है। ऐसे न्याय के बारे में जो भी लिखा उसको सही मान रहे हैं, ऐसे सांख्य में फिजिक्स है सारा, तो उसमें जो भी लिखा है उसको हम सही मान रहे हैं, वैशेषिक में केमिस्ट्री है उसको हम मान रहे हैं क्योंकि वो ऋषि है, तो ऋषि लोग जो भी बताते सब हम मानते हैं। लेकिन आर्य व्यक्ति हो, कोई आर्य आर्य पुरुष है, वो जो भी बोलता है वो सब नहीं मानते हम, जहां जहां मानने योग्य वहां वहां मानते हैं, जहां नहीं मानने योग्य उसको नहीं मानते। और जो म्लेच्छ है, जो अनार्य है, उसको तो किसी किसी एकाध विषय में मानते हैं, उसका सबसे कम मानते हैं, आर्य का उससे ज्यादा मानते हैं, ऋषि का सर्वाधिक मानते हैं। सर्वाधिक इसलिए बोला, वहां भी कहीं कहीं हम संशय कर लेते किसी किसी विषय में, मतलब 90% तक मान सकते हैं, 5% 10% ऋषि की भी बात हम लोग नहीं मानते, कोई नहीं मानता सारी बातें, पर ईश्वर की सारी बातें मान सकता है। ईश्वर तो पूर्ण आप तो होता है, पूर्ण आप तो होता है, उसमें कोई संशय नहीं रह सकता। ऐसा चले हम आगे, हाँ जी, पृष्ठ संख्या 26 में देखेंगे। शास्त्र का जो शास्त्री की जो शैली बताए ना, नाम लक्षण और परिभाषा, नहीं नाम परिभाषा और परीक्षा, उसमें नाम और परिभाषा के बीच में तीन बातें बताइए, नाम का कथन करना, फिर उसका विभाग करना, फिर उसका लक्षण करना। तो प्रमाणों के विभाग करके बताया, प्रमाण चार होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाह प्रमाणानि, ये विभाग करके बताया। तो कह रहे हैं अथ विभक्तानां लक्षणमिति, विभक्त हुए हुए प्रमाणों का लक्षण बताया जाता है। विभक्तानां प्रमाणानां, अलग अलग विभक्त हुए हुए प्रमाणों का लक्षण बताया जाता है, यानी एक एक प्रमाण का लक्षण बताया जा रहा है, यानी एक एक प्रमाण की परिभाषा बताई जा रही है। सबसे पहले प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा बताई जा रही है कि प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं। बोलिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं, तो उत्तर दिया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम भवति। इंद्रिय अर्थ दो शब्द है, इंद्रिय और अर्थ। इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, सन्निकर्ष कहते हैं संयोग। इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग होने पर उत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रियों का पदार्थों के साथ संयोग होने से, जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ। परंतु उसके लिए शर्त दिए, उसको प्रत्यक्ष तभी हम कह सकते हैं यदि वो अव्यपदेशम, वो अव्यपदेश हो, कहा हुआ ना हो, शब्दों से कहा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी ने शब्दों को बोल करके ज्ञान कराया हो ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना, पाकशाला में हलवा बना है, रोटी बनी है, चावल बना है, दाल बना है, तो आपको इन शब्दों से रोटी का, हलवे का, दाल का, चावल का ज्ञान हो रहा है, तो ये कैसा ज्ञान है? ये व्यपदेश ज्ञान है, यानी शब्दों से कह करके ज्ञान कराया जा रहा है, तो ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा यहां पर अव्यपदेशम, व्यपदेश का मतलब कथन, शब्दों के कथन से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कही है अव्यभिचारी, व्यभिचार और अव्यभिचार, और अव्यभिचार वाला ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आप व्यभिचार को समझ लीजिएगा। व्यभिचार शब्द रूढ़ी में प्रयोग में आता है आज संसार में। व्यभिचार शब्द को आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, तो लोक में जिसको व्यभिचार कहते हैं वो व्यभिचार को व्यभिचार भी इसलिए कहा जाता है, जैसे यहां व्यभिचार है, यहां पर भी व्यभिचार है, वहां पर भी व्यभिचार है, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन वहां रूढ़ी में कह दिया उसको। जैसे पंकज बोलते हैं ना आप, पंकज, पंकज को कीचड़, कीचड़ में जो होता है उसको पंकज कहते हैं, तो कीचड़ में जो जो होता है उस सबको पंकज कहते हैं, लेकिन लोक में पंकज किसको कहते हैं? कमल को, क्योंकि कमल कीचड़ में होता है। अगर कीचड़ में और कोई चीज उत्पन्न होता है उसको भी पंकज कह सकते हैं, जो जो कीचड़ में पैदा होता है उसको पंकज कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उन सबको ना कह करके किसी एक को आपने पंकज बोल दिया तो ये रूढ़ी हो गया अर्थ। ठीक इसी प्रकार से व्यभिचार भी रूढ़ी हो गया। व्यभिचार का मतलब क्या होता है? ना बदलना, बदलना को व्यभिचार कहेंगे, ना बदलने को अव्यभिचार कहेंगे। हाँ जी, अव्यपदेश्यम होना चाहिए। हाँ, यहाँ अव्यपदेश्यम होना चाहिए, अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। वैसे अव्यपदेशम भी हो सकता है। अव्यपदेश्यम ही होना चाहिए। नहीं नहीं, एक शब्द को अलग से अव्यपदेशम यहां पर भी लिखा है, सूत्र में क्या लिखा है भिन्न, आपकी पुस्तक में क्या है? हाँ, तो अव्यपदेशम कर दीजिए, यानी शा के बाद में जो माँ है उस माँ के स्थान पर आप आधा वकार फिर यकार लिख दीजिएगा, यानी माँ के बीच में, शा और माँ के बीच में। हाँ, शा को आधा कर दो और यकार, यकार पूरा लिख दो, ठीक है। माँ के पहले यकार लिख दो और शा को हलंत कर दो, नीचे एक डंडा लगा दो तो हलंत हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? शा है ना, उसके नीचे जैसे ओम में डंडा लगाते हैं ना, ऐसे डंडा लगा दीजिएगा, वो आधा शकार हो जाएगा, और शा और माँ के बीच में यकार जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा अव्यपदेश्यम। तो वो ये कहते हैं अव्यपदेश्य होना चाहिए, यानी शब्दों से बताया हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, शब्दों से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात अव्यभिचारी, तो मैं कह रहा था व्यभिचार, व्यभिचरती इति व्यभिचार, व्यभिचारो अस्ति अस्मिन् इति व्यभिचारी, या कैसे भी आप उत्पत्ति कर सकते हैं। व्यभिचार का मतलब है बदलना, जो नियम बताया गया उस नियम से बदल जाना उसको व्यभिचार कहते हैं। जब विवाह होता है तो वहां पर भी नियम हो ना, ये आपकी पत्नी है और ये आपके पति है, तो ये नियम दे दिया गया। अब उस नियम का उल्लंघन जब होता है उसी का नाम व्यभिचार है। समझ में आ रहे हैं? मैंने आपके एक नियम दे दिया कि आपको यज्ञशाला में आना है, जैसे ही घंटी बजती है सबको यज्ञशाला में आना है और यज्ञ करना है, और आप यज्ञशाला में नहीं आते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं देखो आप व्यभिचार कर रहे हो। तो यहां व्यभिचार शब्द जो है उस अर्थ में नहीं लेना, वहां तो रूढ़ी हो गया। देखो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो नियम का उल्लंघन करना ही व्यभिचार है। तो ये ज्ञान जो होगा आपको प्रत्यक्ष में, वो व्यभिचार वाला ज्ञान नहीं होना, यानी बदलने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। पहले कुछ ज्ञान हुआ, बाद में वो बदल गया, अब दूसरा ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे रात को अंधेरे में पूरा प्रकाश नहीं है, थोड़ा सा कम प्रकाश है, कुछ अंधेरा है और कुछ प्रकाश है, यानी पूरा प्रकाश नहीं है, पूरा अंधेरा भी नहीं है, तो चीज तो दिखाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है तो सांप है, क्योंकि वो जो रस्सी गोल गोल ऐसे, मतलब इतनी सी रस्सी, मोटी रस्सी हो जो नारियल की होती है ना ऐसी रस्सी, और वो वहां पड़ी है ऐसे गोल गोल पड़ी है, कुछ तो फैला हुआ है, कुछ ऐसा गोल गोल है रस्सी, जब पुराना रस्सी होता है जिसको मोड़ मोड़ करके रखते हैं तो वो मुड़ा हुआ ऐसा रह जाता है, वो पड़ी है वहां रस्सी, और आपने देखा अरे यहाँ तो सांप है, ऐसा आपको लगा, तो ज्ञान होगा ना। अब वो सुबह चले गए, यानी अब तो अंधेरे में देखे, जब प्रकाश में जाकर देखा तो वो फिर वापस वहीं का वहीं है वो, अरे मैंने तो इसको सांप समझा था, ये तो रस्सी है। तो पहले जो ज्ञान हुआ सांप का ज्ञान, वो बदल गया, वो बदल करके रस्सी वाला ज्ञान आ गया। तो ज्ञान बदला हुआ नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष हुआ है आपको तो वो प्रत्यक्ष वैसा ही रहना चाहिए, उस प्रत्यक्ष में बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी आपने रात को देखा तो सांप ही होना चाहिए, सुबह देखा तो भी वो सांप होना चाहिए, तब उसको प्रत्यक्ष माना जाएगा। यदि वो ज्ञान बदलता है, कभी तो आपको रस्सी के रूप में दिख रहा है, कभी सांप के रूप में दिख रहा है, बदल रहा है, तो बदलने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, ये बात कही जा रही। तो ये दूसरी शर्त है, वो बदलने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा यहां पर कहा व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मकम का अर्थ है निश्चयात्मकम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो निश्चयात्मक होना चाहिए, यानी निश्चित होना चाहिए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। मन में संशय हो रहा हो प्रत्यक्ष आपने कि हाँ जी मैंने देखा, लेकिन मन में संशय हो रहा, पता नहीं वो है या नहीं है, ऐसा संशय नहीं होना चाहिए मन में। अगर आपने प्रत्यक्ष किया है तो वो उचित होना चाहिए, उसमें संशय रहना नहीं चाहिए। अगर संशय रह रहा है तो समझ लेना वो प्रत्यक्ष नहीं है, ये समझ लेना। तो व्यवसायात्मकम निश्चयात्मकम ज्ञानम, तो कह रहे हैं जो इंद्रिय और अर्थों के साथ, इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान के संदर्भ में तीन शर्तें बताइए। एक, व्यपदेश्य नहीं होना चाहिए, शब्दों से कहा हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, और बदलने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, और संशय वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, तब जाकर के वो वास्तव में प्रत्यक्ष माना जाता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा है। चले हम आगे। आगे कहा जा रहा है इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते ये ज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। भाष्यकार ने अपने वार्तिक के रूप में सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। इंद्रियस्य अर्थेन, इंद्री का अर्थेन अर्थ के साथ, सन्निकर्षात संयोग होने से, इंद्री का अर्थ के साथ संयोग होने से यह ज्ञानम उत्पद्यते, जो ज्ञान उत्पन्न होता है तत् प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, वस्तु हाँ जी, नहीं आगम प्रमाण प्रत्यक्ष थोड़ा कह रहे हैं, उसी का तो यहाँ निषेध कर रहे हैं। इंद्रिय अर्थ जो है अपने अपने विषयों से जो संपर्क होता है, तो जैसे चक्षु का रूप के साथ, तो शब्द का जो है श्रवण इंद्रिय के साथ जो है संपर्क होना, ठीक है, पर भी वो प्रत्यक्ष है? नहीं, वो शब्द का तो प्रत्यक्ष है, शब्द को तो प्रत्यक्ष ही मानते हम, शब्द प्रत्यक्ष अलग है, उस शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है वो अलग है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बोलता हूं, प्रफुल्ल बोला आपको क्या समझ में आया? हाँ नहीं, प्रफुल्ल एक व्यक्ति का नाम है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल प्रफुल्ल बोल दीजिएगा, तो प्रफुल्ल नाम एक व्यक्ति का नाम है, तो प्रफुल्ल बोलने से आपको क्या ज्ञान हो रहा है? शब्द का ज्ञान हुआ, तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ आपको, क्योंकि आपने कानों से सुना है, तो शब्द का कर्णेन्द्र के साथ संयोग होने से शब्द का प्रत्यक्ष हुआ है आपको। पर वो शब्द किसका है? किसी व्यक्ति का है ना, व्यक्ति का थोड़ा ज्ञान हुआ आपको, नहीं हुआ ना, इसलिए ये शब्द का प्रत्यक्ष तो हुआ है पर व्यक्ति का आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा। अब मैं ये बोलूंगा, देखिए ये जो प्रफुल्ल बोला है ना, ये एक व्यक्ति का नाम है जो बिहार में रहता है, पटना में रहता है, उस व्यक्ति का नाम प्रफुल्ल है। अब आप उस व्यक्ति का ज्ञान कर रहे इस शब्द के माध्यम से, शब्द के माध्यम से उस व्यक्ति का ज्ञान कर रहे हैं ना, तो क्या उस व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, यही कहना चाह रहे हैं। तो शब्द का प्रत्यक्ष अलग है, उस शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान हो रहा है वो अलग है। शब्द का प्रत्यक्ष में केवल शब्द है, आपने शब्द सुना है, शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, उसका क्या अर्थ होता है वो सब कुछ नहीं है, केवल शब्द का प्रत्यक्ष है। पकड़ में आ रहे ना? आपको सुनाई दिया, सुनाई दिया, एक शब्द सुना आपने तो वो प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ? हाँ, पर उससे किसी और किसी अर्थ का ज्ञान थोड़ा हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है, बस केवल शब्द का प्रत्यक्ष हुआ है। अब मैं आपको समझाऊंगा, ये जो मैंने आवाज लगाई है ये अमुक चीज के लिए लगाई है, तब उस अमुक चीज के बारे में आपको अब बोध होगा, तो उसको कहेंगे शब्द प्रमाण, ऐसा, ठीक है? चले, हाँ जी, क्या नहीं आया? शब्दों से शब्दों को सुनकर के जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। शब्दों को सुनकर के जो ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो शब्दों से बताया जाए हाँ वो प्रत्यक्ष में नहीं आता। शब्दों से जिन अर्थों के बारे में बताया जा रहा है कि मैं ये बोलूंगा, बिजनौर में एक फल होता है उसको रसालू कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलने से आपको ज्ञान हो रहा है ना, मैंने रसालू शब्द बोला और उस शब्द से उस अर्थ के साथ संबंध जोड़ा आपको कि रसालू एक फल होता है, ठीक है ना, उससे आपको पता लग गया, ज्ञान हुआ, तो क्या इसको प्रत्यक्ष कहेंगे आप? शब्द प्रत्यक्ष में उसका निषेध कब कर रहा हूं? उस शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान हो रहा है, यहाँ शब्द का ज्ञान हो रहा है ना आपको, केवल रसालू शब्द का ज्ञान हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष है, मैं भी मान रहा हूं, शब्द का जो ज्ञान हो रहा है ये शाब्दिक शब्द वाला ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर वो शब्द जिस अर्थ के लिए बताया जा रहा है उस शब्द का उच्चारण करके जिस अर्थ की ओर संकेत करके उस अर्थ का ज्ञान आपको करवाया जा रहा है। उस अर्थ की किस चीज का, रूप का या रस का? नहीं नहीं, उस पदार्थ का, उसके पदार्थ के रूप का या रस का? पूरे पदार्थ, जिसको पदार्थ कहते हैं ना, रसालू, जो जैसे मान लीजिए आलू पदार्थ है, उस पदार्थ का ज्ञान आपको, आलू एक पदार्थ होता है जिसको खाया जाता है, आपको बताया जा रहा है, तो आपको आलू नामक पदार्थ का ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस आलू रूपी पदार्थ का जो ज्ञान आपको हो रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतलब कौन सा प्रत्यक्ष? रूप का प्रत्यक्ष उसके या उसके इधर उधर, इधर उधर मत जाइए जी, क्योंकि प्रत्यक्ष की परिभाषा करते समय उन्होंने कहा था कि इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ जो सन्निकर्ष होता है, आंख का रूप के साथ, जीवा का रस के साथ, कानों का शब्द के साथ और त्वचा का स्पर्श के साथ जो संबंध होता है, ठीक है, विषय को लेना है। हाँ जी, तो जब हम किसी चीज का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो उसमें आंख से रूप का प्रत्यक्ष होगा, हाँ जी, रस से मतलब जीवा से उसके रक्ष का रस का प्रत्यक्ष होगा, हाँ। तो यहाँ पे जो शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष कराना चाह रहे हैं वो किस चीज का, उसके रूप का कराना? द्रव्य का, द्रव्य का, मतलब द्रव्य के किस रूप, किस नहीं नहीं, द्रव्य तो द्रव्य होता है बस, ये समझ लेना। इंद्रिय का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हाँ जी, रखना पड़ेगा। हाँ, आप कर लो। रूप एक द्रव्य है, याद रखना। तो मतलब द्रव्य के रूप का प्रत्यक्ष। हाँ ऐसा है, द्रव्य के रूप नहीं कहना, रूप अपने आप में द्रव्य है। ठीक है, रूप द्रव्य अपने आप में, रस अपने आप में द्रव्य है, और वो धर्मी में रहता है। रूप एक धर्म है, वो धर्मी में रहता है। हाँ ठीक है, धर्मी के रूप धर्म का प्रत्यक्ष करना है। नहीं, वहाँ जब रूप भी देखेंगे तो द्रव्य भी साथ में प्रत्यक्ष होता है। उसके द्रव्य के रूप का ही तो प्रत्यक्ष होगा, रस का तो नहीं होगा ना। हाँ नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब रूप ही यहाँ पे लेंगे कि द्रव्य के रूप का प्रत्यक्ष हम करना चाहते हैं बोल करके। हाँ जी, रूप का तो प्रत्यक्ष नहीं होगा बिल्कुल। हाँ जी, स्पष्ट है, रूप का तो प्रत्यक्ष नहीं होगा बोल करके। हाँ जी, आलू ऐसा होता है, गोल होता है, ठीक है, देखा तो नहीं है, तो रूप का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। लेकिन जब हम किसी को बताना चाह रहे, शब्द बोल रहे हैं, शब्द का जो कानों से प्रत्यक्ष हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? शब्दों का, शब्द प्रत्यक्ष हो रहा है ना, ठीक है। तो वो इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष वो होता है जो शब्दों से रहित, जो इनकी शंका थी कि जो शाब्दिक ना हो, शब्दों से बताया गया ना हो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन जब शब्द के बारे में हम प्रत्यक्ष करेंगे तो वो तो होता है शब्द से। क्या होता है शब्द का प्रत्यक्ष? तो बोलकर ही होता है, शाब्दिक ही होता है। नहीं, किसका प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं? शब्दों का। शब्द तो करो ना, अपने हमें क्या आपत्ति है? लेकिन यहाँ कहा कि जो शब्दों के इधर उधर मत जाए, पहले इसको समझ लिए। शब्द का प्रत्यक्ष होता है कानों से, बस करो ना। मैंने ओम बोला, आपको शब्द का प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है ना। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी शब्द सुन रहे हैं, उन सारे शब्दों का प्रत्यक्ष हो रहा है। इनसे कोई द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। करो ना, मैं आप कहते। लेकिन जब ये बोला जाता है, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा करने वाले यज्ञ करें, इससे स्वर्ग, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष, उस स्वर्ग के बारे में जान करवाया जा रहा है, ना कि शब्द, स्वर्ग रूपी शब्द का प्रत्यक्ष नहीं करवाया जा रहा है, आपको याद रखना। मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, हमें स्वर्ग रूपी का प्रत्यक्ष नहीं करना है। हाँ, स्वर्ग का प्रत्यक्ष नहीं करना है। हाँ, हमें केवल उसके शब्दों को सुनना मात्र, इसी को प्रत्यक्ष शब्द बोलते हैं। तो शब्द को प्रत्यक्ष तो मानते ही ना। तो लेकिन यहाँ शर्त रखी, शर्त इधर देखिए, शब्दों से ना हो। आप ये समझ नहीं रहे, आप शब्दों से नहीं हो तो शब्द प्रत्यक्ष को निषेध नहीं कर रहे। उन शब्दों को सुन करके जिन जिन अर्थों के बारे में जानकारी हो रही है, उस अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं समझना, ये कहा जा रहा है। जैसे मैंने बोला आलू, आलू बोलते तो आलू नामक एक द्रव्य है, समझ में आ रहा ना, आलू नामक एक द्रव्य है, उस द्रव्य को नहीं लेना ग्रहण यहाँ पर। वो नहीं ले रहे हैं, तो शब्द प्रमाण के मतलब शब्द प्रत्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, शब्द प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष करना है। आप समझ नहीं रहे ना, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, शब्द के माध्यम से जिस द्रव्य के बारे में ज्ञान होता है, उस ज्ञान को नहीं लेना, ये कह रहे हैं। शब्द के माध्यम से जिस अर्थ का ज्ञान होता है, शब्दों को बोलने से जिन जिन पदार्थों का ज्ञान आप कर रहे हैं, वो ज्ञान नहीं लेना यहाँ प्रत्यक्ष से। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आलू, आलू शब्द बोलने से, आलू शब्द का तो प्रत्यक्ष हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आलू बोलने से आलू जो द्रव्य है उसका ज्ञान कर रहे हैं आप लोग। हम करना नहीं चाहते ना, उसका तो प्रत्यक्ष में करना नहीं, तो शब्द मात्र सुन रहे हैं। तो उसको प्रत्यक्ष होता है। हाँ, तो ठीक है, इंद्रिय के द्वारा हमें शब्द का प्रत्यक्ष करना है। ठीक है, बोल रहे हैं, कान से उसका सन्निकर्ष हो रहा है, बस इतना तक। हाँ, इतना तक ठीक। अर्थ नहीं चाहिए, केवल बस शब्द सुन लिया, इतना ठीक है। हाँ जी, इस प्रत्यक्ष में बता रहे हैं कि शब्दों के द्वारा जो ना बताया गया, फिर वहीं आ गए ना आप वापस। शब्दों के द्वारा जिन द्रव्यों का ज्ञान होता है, उसका निषेध हो रहा है यहाँ पर। क्या ये केवल रूप के अर्थ में घटेगा कि रूप के प्रत्यक्ष में शब्द नहीं होने चाहिए, या किसी भी सन्निकर्ष में प्रत्यक्ष शब्द नहीं होने चाहिए? किसी भी द्रव्य के प्रत्यक्ष में, द्रव्य के किस, हाँ, कोई भी द्रव्य है, द्रव्य तो नहीं लिखा यहाँ पे। वो तो अर्थ का मतलब है, यहाँ रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो है, ये अर्थ होते हैं ना, इन अर्थों के साथ द्रव्य भी जुड़ा रहता है। केवल रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, आप पहले इस बात को समझो, केवल रूप का प्रत्यक्ष आप नहीं कर, द्रव्य सहित रूप का प्रत्यक्ष करते हैं। जो आप जिस रूप को देख रहे हैं, वो केवल रूप का मतलब, रूप केवल गुण गुण का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, गुणी का साथ में प्रत्यक्ष, रूप के द्वारा द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है। ऐसे ही जब रस का प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, उस रस के द्वारा द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है वहां पर। हाँ, ये समझ लेना। और जब आप स्पर्श कर रहे हो ना, उस स्पर्श के द्वारा द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है वहां पर। द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है वहां पर। आंखें बंद है। हाँ, और किसी ने मतलब फ्रिज में रखा हुआ कोई फल यहाँ लगा दिया। इधर उधर मत जाइए, जो द्रव्य है वो द्रव्य केवल रूपवान द्रव्य नहीं होते, स्पर्शवान द्रव्य भी होते हैं। आखिर समझ रहे हैं तो इसको यहीं पर रहो, इधर उधर। स्पर्शवान द्रव्य में रूप क्यों क्यों मिला रहे हैं फिर आप? क्योंकि ऐसे द्रव्य बहुत होते हैं केवल स्पर्श होता है उन द्रव्य में, रूप उसमें होता ही नहीं है, तो उस द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। वायु का प्रत्यक्ष हम करते हैं स्पर्श वाला, क्योंकि वायु का प्रत्यक्ष ही होता है जब हमको वायु लगता है ना वो अपने स्पर्शेंद्र के साथ। हाँ जी, वहां वायु है, वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाता है, वो वायु द्रव्य का प्रत्यक्ष है। हाँ बोलो जी। यहाँ पे जो इंद्रिय अर्थ है, इंद्रिय का अर्थ के साथ, तो यहाँ अर्थ से क्या ग्रहण करें? अर्थ से रूप युक्त द्रव्य, रूप युक्त द्रव्य, हाँ, स्पर्श युक्त द्रव्य, हाँ, रस युक्त द्रव्य, ऐसे सारे द्रव्य। शब्द युक्त, हाँ शब्द युक्त द्रव्य, हाँ शब्द युक्त द्रव्य भी आप कर सकते। आकाश, क्योंकि शब्द आकाश में रहता, आकाश का भी प्रत्यक्ष हो रहा है आपको। शब्द गुण है आकाश का, आकाश में रहता, मतलब तो गुण है ना, स्थान तो है, हाँ, लेकिन मतलब शब्द जो है वो आकाश का गुण मात्र है। तो मैं कब निषेध कर रहा हूँ? आधार है शब्द का, आधार आकाश। नहीं नहीं नहीं, शब्द जैसे रूप को, रूप द्रव्य का गुण मान रहे हो ना, पदार्थ का गुण मान रहे हो ना द्रव्य का, ऐसे ही शब्द भी गुण है आकाश रूपी द्रव्य का। आकाश एक द्रव्य है, तो इसका मतलब हम जो स्पर्श करते हैं तो स्पर्श जिस वस्तु में है उसका प्रत्यक्ष हो रहा होता है। हाँ जी, ये यहाँ पे, हाँ यही अर्थ है। तो जिस समय हम कोई शब्द सुन रहे होते हैं, हाँ? तो उससे आकाश का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है आकाश। कोई भी जब हम शब्द सुनते हैं तो उससे आकाश का ही प्रत्यक्ष, हाँ आकाश, आकाश युक्त शब्द का प्रत्यक्ष होता है, मतलब उसी का प्रत्यक्ष। हाँ जी, जितनी भी सारी चीजें सुनते हैं तो उससे निर्णय ही निकालते हैं कि यहाँ आकाश है। हाँ आकाश है, बिना आकाश के तो शब्द आप सुन ही नहीं सकते। तो शब्द की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है शब्द प्रमाण लेने की? आवश्यकता क्या है? एक बार बस बोला ठीक है, पता चल गया आकाश है। क्या मतलब? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है, वस्तुओं का तो हम स्पर्श करते हैं, तो वस्तुओं के ज्ञान के लिए मतलब का उपयोग करते हैं। हाँ जी, लेकिन आकाश का मतलब शब्द केवल आकाश में ही रहता है। हाँ जी, है ना जी, हाँ आकाश में ही रहता है ना शब्द। स्पर्श है वो तो आम में भी रहता है, पपीते में भी रहता है, सब में रहता है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ स्पर्श हुआ तो पता चला गोल सा इस आकार वाला है, तो ये हो गया, ये आम है, ये ठीक है। अब आकाश तो बेचारा एक ही है, तो ठीक, कितनी बार प्रत्यक्ष कर लो एक ही रहेगा। हाँ ठीक है, बस एक बार ठीक है, जन्म होते इसको बता दिया ठीक है, बस यहाँ आवाज है, इतने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब जब शब्द का प्रयोग करेंगे तब तब आपको आकाश चाहिए, और आकाश केवल आपको बस आकाश इतना पता नहीं लगता, आकाश का और भी काम है। आकाश चाहिए, लेकिन शब्द सुनने का उद्देश्य क्या होता है? शब्द सुनने का उद्देश्य क्या होता है? जो व्यक्ति हमें बोलता है, हाँ, उसको हम सुनते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य शब्दों के द्वारा हम बहुत दूसरे पदार्थों के बारे में भी कथन करते हैं। जानना चाहते हैं, मानते नहीं, आकाश को भी जानते साथ में। आकाश को जानना तो नहीं चाहते ना जानने चाहते हुए भी जानी जाती है बहुत सारी चीजें। उद्देश्य क्या रहता है शब्द सुनने के पीछे? देखिए, शब्द सुनने के पीछे उस शब्द से जिस जिस पदार्थ के लिए बोला जाता है वो उद्देश्य है हमारा। पदार्थ उद्देश्य, हाँ, जैसे जिस पदार्थ में स्पर्श रहता है तो स्पर्श करके हम पदार्थ का ज्ञान करते हैं उस पदार्थ। हाँ जी, हाँ जी, वो उद्देश्य हमारा पदार्थ रहता है। ठीक है, और जिस समय हम किसी चीज को रूप को देखते हैं तो वो देखने वाला जिसमें रूप गुण है वो हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, ऐसे ही शब्द गुण जिसमें है वो आकाश हमारा उद्देश्य होता है कि प्रत्येक शब्द को सुनते। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब जगह, नहीं सब जगह ये जरूरी नहीं है। शब्द के अंदर एक विशेषता है, क्योंकि हर पदार्थ की अपनी अपनी विशेषता है। शब्द जो है आकाश को बताने के साथ साथ दूसरे पदार्थों को जनाने का भी काम करते हैं शब्द, ये इसका अतिरिक्त कारण है। उसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द सुनने का मुख्य उद्देश्य दूसरे पदार्थों को जानना। आकाश भी है, आकाश भी है, क्योंकि आकाश का ज्ञान बिना शब्द से नहीं हो सकता। जब जब जब उद्देश्य आप बनाएंगे ना, पहले आपको इस बात को समझ लेना है, जब शब्द से आकाश को जानना होता है, हमारा उद्देश्य शब्द से केवल आकाश जानना है, तो वहाँ मुख्य उद्देश्य आकाश रहेगा, ठीक है ना। फिर जब हमारा उद्देश्य दूसरे पदार्थ रहेंगे जानने का, तब वहाँ शब्द से दूसरे पदार्थ उद्देश्य बनेंगे, और जब दूसरे पदार्थ उद्देश्य बनेंगे तब यहाँ आकाश को जानना हमारा उद्देश्य नहीं है। इससे इससे यह खंडित नहीं होता है तो फिर आकाश की क्या आवश्यकता है, इसका यह अर्थ नहीं निकलेगा। मेरा प्रश्न जो पहले से भी था, हाँ जी, मतलब जिज्ञासा थी, देखते इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, जिसमें अर्थ शब्द से केवल इंद्रियों के विषयों को लेंगे या उन विषयों से जो जिन चीजों को हम जानना चाहते हैं वो लेंगे। विषय का मतलब देखिए, विषय सुनिए, विषय पांच होते हैं, विषय पांच होते हैं ना, पांच विषय रूप वाला द्रव्य, रस वाला द्रव्य, गंध वाला द्रव्य। तो विषय से द्रव्य युक्त लिया जा रहा है यहाँ पर, ना केवल गुण गुण को लिया जा रहा है, गुण गुणी को लिया जा रहा है, जिसमें स्पर्श रहता है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, उनको भी साथ में ले रहे हैं। मतलब हम जब किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो केवल स्पर्श को जानना, ठंडा गर्म जानना ये उद्देश्य नहीं है, वो वस्तु कैसी है ये भी जानना हमारा उद्देश्य है। हाँ, तो वायु को जानना है तो स्पर्श से ही वायु को जानेंगे। अब थोड़ा मैं बताता हूँ कि जब हम देख रहे होते हैं, हाँ जी, तो वहाँ हम उसके आकार को जान रहे होते हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। नहीं, आप इधर उधर जा रहे, देखिएगा, आपको केवल जब रूपवान द्रव्य को समझना होता है तो नेत्रेंद्र के द्वारा रूपवान द्रव्य को समझते हैं। इसमें केवल उसके रूप का, इधर उधर मत जाइए, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसको मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। रूपवान द्रव्य को समझना है तो हमारा उद्देश्य रूपवान द्रव्य को समझना है, तो नेत्रेंद्र से रूपवान द्रव्य को समझते हैं, हमारा इतना ही उद्देश्य है रूपवान द्रव्य को। वहाँ कोई स्पर्श समझना है, वहाँ कोई गंध को समझना है, वहाँ कोई शब्द को समझना हमारा उद्देश्य नहीं है, वहाँ रूपवान द्रव्य को समझना उद्देश्य है, इसलिए नेत्रेंद्र से रूपवान द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है बस। अब यहाँ क्या आपको समस्या, इतना बताइए, समस्या ये है कि उस द्रव्य की हम क्या प्रत्यक्ष, केवल रूप रूप देखना चाहते हैं, रूप रूप ही देखा जाता है। नहीं, उसके साथ में बहुत सारा देखा जाता है, उसके एकत्व को भी देख रहे हैं, उसके परिमाण को भी देख रहे हैं, उसके बहुत सारे गुण को देख रहे हैं। रूप में तो आता है। हाँ जी, नहीं, परिमाण गुण अलग है, रूप गुण अलग है, एकत्व अलग है। आप वैशेषिक दर्शन पढ़ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वैसे नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, जब समझ रहे हो फिर प्रश्न कर रहे हो, अगर समझते तो प्रश्न ही नहीं कर सकते। अभी तक तो आप कह रहे केवल रूप रूप देखते, रूप रूप देखते, रूप रूप देखते बोल रहे थे। अब जब आपके सामने बताया एकत्व का भी प्रत्यक्ष होता है, परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है, तो आपने कहने लगा परिमाण ही तो रूप है, तो आपको पता ही नहीं है ना, परिमाण अलग गुण होता है, रूप गुण अलग होता है, ये आपको पता नहीं था। हाँ, मान लिया, अब बोलिए, अब आपका कोई प्रश्न नहीं बनता है। यहाँ पर केवल इतना है, रूपवान द्रव्यों को नेत्रों से प्रत्यक्ष करते हैं, स्पर्शवान द्रव्यों को स्पर्श से प्रत्यक्ष करते हैं, रसवान द्रव्यों को रसना इंद्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं, बस ये है। शब्दवान द्रव्यों को शब्द से प्रत्यक्ष करते हैं, तो शब्दवान द्रव्य तो केवल एक आकाश है, उसका आकाश रूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष भी शब्द से कर लेते हैं। हाँ जी, देखो फिर यही भी वहीं पर आ गए, पैदा देखिए, देखिए आप केवल इतना ही समझना चाह रहे थे, आपकी जो समस्या है कि शब्द बोलने से आकाश का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। शब्द रहता ही आकाश, आकाश में हमें कोई आपत्ति है, जब जब शब्द बोलेंगे साथ में आकाश का भी प्रत्यक्ष होगा। भी है, हाँ भी है, क्योंकि उन शब्दों से दूसरों का भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, ये तब होता है जब मुख्य उद्देश्य। अच्छा, आप एक बात बताएं, क्या शब्दों को बोल करके विभिन्न पदार्थों की जानकारी करते नहीं करते हम? होती है ना, तो वो जो जानकारी को क्या कहेंगे आप? प्रत्यक्ष, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, वो जो जानकारी जिन द्रव्यों के बारे में जानकारी हो रही है उस जानकारी को प्रत्यक्ष जानकारी कहते हैं, उसको प्रत्यक्ष जानकारी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो फिर शब्दों से प्रत्यक्ष कैसे हो गया उन पदार्थों का? शब्दों से उन पदार्थों का कभी प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, इसका मतलब आप इस सूत्र को नहीं समझ रहे हैं, सीधी सी बातें। तो इसका मतलब कि शब्द से प्रत्यक्ष नहीं होता, देखिए, क्योंकि आप देखिए, मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा, शब्द से शब्द का प्रत्यक्ष होता है, जब शब्द बोलते हैं तो उन शब्दों का प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि आपने कानून से शब्द को सुना, वो शब्दों का ही प्रत्यक्ष है बस, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं, इन सबको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन शब्दों से किन्हीं और भिन्न द्रव्यों को भी जान सकते हैं। हाँ, उन शब्दों से जब भिन्न द्रव्यों की जो जानकारी हो रही है, वो जो जानकारी है वो जानकारी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, नहीं होती है, मैं मना नहीं कर रहा। तो फिर आपका प्रश्न क्या रहेगा? इसका मतलब प्रत्यक्ष केवल शब्द का होता है, ना कि उससे जाने जाने वाले द्रव्य का। तो यहाँ पे जो अर्थ शब्द है उसके साथ में हम द्रव्य भी साथ में अर्थ कैसे ले सकते हैं? क्या जो विषय है, अर्थ जो है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम, तो यहाँ अर्थ से केवल विषय को कहा गया। देखिए, शब्द से केवल शब्द का ही प्रत्यक्ष होता ऐसा नहीं है, क्योंकि शब्द के साथ साथ शब्द का जो आधार आकाश है उसका भी प्रत्यक्ष हो रहा है ना। कैसे? कैसे क्या, ये तो शब्द आकाश में रहता उसका उसी का प्रत्यक्ष माना जाएगा। प्रत्यक्ष के लिए कहा गया है कि इंद्रिय का अर्थ के साथ, अर्थ मतलब शब्द भी और उससे। देखिए आपके पास में पहली बात तो ये है, ना तो आपकी द्रव्य की परिभाषा आपको पता है, ना गुण की परिभाषा आपको पता है। आपकी इनकी परिभाषाओं को समझना पड़ेगा, फिर इनको यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा तसल्ली रखो, पहले वैशेषिक दर्शन पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ अर्थ शब्द से रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांचों ले रहे हैं, लेकिन पांचों के साथ केवल गुण गुणों को ग्रहण नहीं किया जा रहा है, इन गुणों के साथ द्रव्यों को भी ग्रहण किया जा रहा है। और जब शब्द का प्रत्यक्ष जब होता है, वो शब्द केवल गुण का प्रत्यक्ष कभी नहीं होता है। ये आप इस बात को तब समझेंगे जब आप वैशेषिक को समझेंगे, क्योंकि केवल गुण का प्रत्यक्ष कहीं नहीं होता है। क्योंकि गुण द्रव्य से अलग रह ही नहीं सकता, तो कैसे प्रत्यक्ष होगा उसका, ये भी आपको समझना होगा। जो गुण है, जिस किसी भी गुण को आप लेंगे, तो केवल गुण अलग रह ही नहीं सकता। जब नहीं रह सकते तो उसका प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। जहां भी गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब समझ लेना गुणी का भी प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर। उसके बिना आप गुण का प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुण स्वतंत्र रूप से रह ही नहीं सकता है। गुण को आप अलग नहीं कर सकते द्रव्य से। जहां भी जिस गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उसका समझ लेना उस गुण के साथ साथ गुणी का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, यानी द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जब शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो समझ लेना उसके साथ साथ आकाश का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। कैसे हो सकता है, संभव नहीं लग रहा है। तो आपको संभव तब लगेगा जब आप दर्शन पढ़ेंगे, वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे। इस सूत्र से शब्द के प्रत्यक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, केवल इस सूत्र से पांचों पदार्थों का प्रत्यक्ष बता रहे हैं। और पांचों के प्रत्यक्ष में यहाँ कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि शब्द से शब्द युक्त द्रव्य भी प्रत्यक्ष होता है वहां पर। जैसे रूप से रूप युक्त द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही शब्द से शब्द युक्त आकाश का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आकाश का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है आप कह नहीं सकते, क्योंकि जब शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है तो आकाश का भी प्रत्यक्ष होगा। ये असंभव इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपको सिद्धांत का पता नहीं है, इसलिए आपको असंभव लगेगा। नहीं, सूत्र भी आपको नहीं समझ में आएगा ना। ये और वैशेषिक समान शास्त्र है। और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप वैशेषिक को पढ़े भी ना न्याय को पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके सामने समस्या है। आपके सामने समस्या ये है कि आपको वैशेषिक पढ़ना चाहिए, तब आप न्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता। क्योंकि वहां द्रव्य किसको कहते हैं, गुण को किसको कहते हैं, वो स्पष्ट पता लगता। और द्रव्यों के बारे में बहुत सारी बातें वहां लिखी है, गुणों के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, गुण की परिभाषा की है वहां, द्रव्य की परिभाषा की रखी। गुण का मतलब ये है कि द्रव्यनिष्ठ होता है, वो बिना द्रव्य के अतिरिक्त रह ही नहीं सकता। तो जहां गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो समझ लेना गुणी का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। क्योंकि जिसको आप गुण कह रहे हो वही तो गुणी है। आज सुबह भी आप यही तो आप नहीं आए होंगे सुबह, ये गलती की है ना आपने। जगह बहुत है, आपको पता नहीं, केवल मानसिकता बना रखी है। मानसिकता आप लोगों ने बना रखी है कि वहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है। वहाँ 45 लोग बैठे थे, मैंने गिना है, और उसके अलावा 15 से 20 व्यक्ति और आ सकते थे। ये सब लोग जो बैठे वो सब जानते हैं। वहाँ जगह है, जगह बहुत खाली, 45 लोग बैठने के बाद भी बहुत जगह खाली था वहाँ पर। तो इसलिए वो समस्या नहीं। आज सुबह भी मैं यही बोल रहा था कि गुण और गुणी अलग होता ही नहीं है, गुण को ही गुणी कहते हैं। तो जब गुणों जब गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो गुणी अपने आप में हो रहा है। अब स्वीकार कर रहे हैं ना, गुण और गुणी अलग नहीं होता है, नहीं होता है ना। जब शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है तो आकाश का भी हो रहा है, तब नहीं मान रहे थे फिर आप लोगों को पकड़ में आ रहा है इनकी समस्या क्या आ रहा है। जब शब्द का प्रत्यक्ष हम कह रहे नहीं जी आकाश का नहीं होता, कैसे होगा आकाश का, इसका मतलब आप गुण गुणी को अलग मान ही नहीं रहे थे वहां पर। तो इसलिए शांति से जब आप इसको समझेंगे, गुण क्या होता है, गुण की परिभाषा क्या होती है, उसको समझेंगे, अपने आप समझ में आएगा। कोई भी गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। जब गुण का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो समझ लेना साथ साथ गुणी का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। अब रही बात, यहां पर हम शब्दों को बोल करके दूसरे पदार्थों को जान रहे, तो यहाँ आकाश का क्या प्रयोजन है, ये इनका प्रश्न था। आकाश का प्रयोजन है वहां पर, लेकिन वो गौण प्रयोजन है। वहां हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है कि आकाश को ही समझना है। आकाश को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन उन शब्दों के सहारे से दूसरे द्रव्यों को, दूसरे पदार्थों को हम समझ रहे हैं। उन शब्दों को बोलने के कारण से। इसलिए जिन शब्दों के माध्यम से जिन जिन पदार्थों के बारे में हमको जानकारी मिल रही है, वो जानकारी शाब्दिक शब्दों से होने वाला ज्ञान है, शब्दों से होने वाली जानकारी है, इसलिए उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। वो शाब्दिक ज्ञान प्रत्यक्ष में नहीं आता है, ये कहना चाह रहे हैं, बस इतना अंतर है यहाँ पर, समझ लेना बाद में तसल्ली से। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, न तर्रि इदानीम इदम भवति, पृष्ठ संख्या 27 में देखिएगा, न तर्रि इदानीम इदम भवति। यहां केवल शब्द शब्द हैं, इन शब्दों को कुछ शब्द ऐसे होते हैं वाक्य संरचना की दृष्टि से लगाए जाते हैं, यानी वाक्य की सुंदरता के लिए बहुत सारे शब्द जोड़े जाते हैं। तो यहां पर न तर्री, ना का मतलब नहीं, तर्री का मतलब तो, इदानीम का मतलब अब, इदम का मतलब यह, तो न तर्री इदानीम इदम भवति, क्या इस संदर्भ में ये नहीं हो सकता, यानी आपने जो प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की है उस संदर्भ को लेकर के बोला जा रहा है, क्या इस प्रत्यक्ष के संदर्भ में यह नहीं हो सकता, क्या आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन इति। आपने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की है उस प्रत्यक्ष की परिभाषा में ये बात लागू नहीं होती है, कौन सी बात, आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन के साथ युक्त होता है, फिर मन इंद्रियेण मन इंद्रिय के साथ युक्त होता है, फिर इंद्रियम अर्थेन इंद्रिय जो है वस्तु के साथ पदार्थ के साथ जुड़ जाती है, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपने तो ऐसा कहा नहीं है, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्न, मतलब प्रत्यक्ष होने में वो सारे कारण ये बता रहा है, सबसे पहले आत्म मन के साथ जुड़ जाता है, फिर उसके बाद मन इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ जाता है, तब जाके प्रत्यक्ष होता है, क्या प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है, ये सारे कारण नहीं होते हैं, ये उसका प्रश्न है। तो उत्तर देने वाले ने कहा, न इदम कारण अवधारणम, देखो भैया हमने प्रत्यक्ष की जो परिभाषा की है, हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि प्रत्यक्ष को करने में इतने सारे कारण होते हैं, कारणों को बताना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, ये बताना उद्देश्य था, समझ में आ रहा है ना। तो प्रत्यक्ष के होने में कितने कारण हो सकते हैं, ये सारे कारण बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो यही कहना चाह रहे, ना इदम कारण अवधारणम, कारणों का निश्चय करना हमारा उद्देश्य नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण में कितने कारण होते हैं, अवधारणम का मतलब निश्चय, कारण अवधारणम कारणों का निश्चय, कारणों का निश्चय करना हमारा उद्देश्य नहीं है, इसी शब्द को खोला है, एतावत प्रत्यक्ष कारणमिति, प्रत्यक्ष करने में इतने कारण होते हैं ऐसा बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो प्रश्नकर्ता कहता है किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति, उत्तरकर्ता बता रहे हैं फिर हमारा क्या उद्देश्य था, तो कह रहे हैं विशिष्ट कारण वचनम, प्रत्यक्ष को होने में विशेष कारण को बताना हमारा उद्देश्य था, यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारणम जो विशेष कारण होता है तदुच्यते, केवल उसी विशेष कारण को हम लोगों ने बताया। यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य, यत्तु जो तो समानम समान कारण है, अनुमान के लिए भी और शब्द प्रमाण के लिए भी उपमान प्रमाण के लिए भी, तो जो समान कारण है यानी अनुमान करने में भी वो कारण बनता है, उपमान करने में भी वो कारण बनता है, और शब्द में भी वो कारण बनता है, प्रत्यक्ष में भी वो कारण बनता है, यानी सभी प्रमाणों में जो कारण बनता है समान रूप से, तो सामान्य कारण हो गया, जो कारण बन रहा है चारों प्रमाणों के लिए वो कारण बनता है, आत्मा चारों प्रमाणों में कारण बन रहा है, इसका मतलब वो समान कारण है, मन जो है सभी प्रमाणों में कारण बन रहा है वो भी समान कारण है, प्रत्यक्ष का प्रयोग करो तो भी वहां आत्मा चाहिए मन चाहिए, अनुमान करो तो भी आत्मा चाहिए मन चाहिए, उपमान करो तो भी आत्मा मन चाहिए, शब्द प्रमाण का प्रयोग करो तो भी आत्मा मन चाहिए। इसका मतलब यहाँ आत्मा और मन जो है ये सभी प्रमाणों में समान रूप से लागू हो रहा है, तो ये सामान्य कारण हो गया। तो इस प्रत्यक्ष लक्षण में सामान्य कारणों को बताना हमारा उद्देश्य नहीं था। जिसके बिना प्रत्यक्ष नहीं होता है वो विशेष बात है। आत्मा के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता ये नहीं है, प्रत्यक्ष तो होता है वहां पर, पर वहां पर इंद्रिय और अर्थ का होना जरूरी है। समझ में आ रहा ना, इंद्रिय का और अर्थ के साथ संपर्क होना जरूरी है, वहां आत्मा तो रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अनुमान में भी रहता है आत्मा, शब्द में भी रहता है आत्मा, तो ये सामान्य कारण हो गए, उसको बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। जिसके बिना प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता वो है इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष, इसलिए वो मुख्य कारण है, उसी को हम कहना चाहते हैं। यही कहना चाह रहे हैं, यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम अस्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जो विशेष कारण है तद उच्यते, उसी कारण को हमारे द्वारा कहा जाता है। यत्तु समानम कारणम अस्ति, जो समान कारण है वो समान कारण किसके लिए है, अनुमान के लिए भी है और आदि शब्द से उपमान शब्द आदि के लिए भी है। तो अनुमान आदि प्रमाणों का जो कारण बन रहा है उसको तन्न तत न निवर्तते, वो सामान्य कारण जो है, सामान्य कारण उसको हम हटा नहीं रहे। सामान्य कारण तो सबके साथ लागू होगा, हम भी स्वीकार करेंगे, उस सामान्य कारण को हम यहाँ हटा करके नहीं बता रहे प्रत्यक्ष लक्षण में। यत्तु समानम कारणम अनुमानादि ज्ञानस्य, अनुमानादि ज्ञान का जो समान कारण बनता है वो समान कारण तद न निवर्तते, वो समान कारण यहाँ हटता नहीं है, इस प्रत्यक्ष में भी वो समान कारण लागू होता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, जिज्ञासा नहीं है लेकिन मतलब किसी बात को एक दूसरी बात से समझा जा सकता है। जब इन्होंने लक्षण के बारे में लिखा था कि लक्षण किसको कहते हैं, तो उस समय इन्होंने कहा था कि जिसके द्वारा विशेष धर्म बताया जाता है, तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यच्छेदको धर्मो लक्षण। लक्षण उसको कहते हैं जो तत्व का व्यच्छेदक धर्म होता है। हाँ जी, मतलब धर्म तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उसका लक्षण उसी को कहेंगे जो उसको दूसरे से अलग करता है। मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम विद्यार्थी खड़े हैं, तो किसी का परिचय करवाना तो ये नहीं कहेंगे कि ये विद्यार्थी है, उसको ये कहेंगे कि ये व्याकरण का विद्यार्थी है। ठीक है, हालांकि उसका विद्यार्थीपन हटा नहीं है वहां से, लेकिन लक्षण उसी को कहेंगे जो औरों से अलग कर देता हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ प्रत्यक्ष में जो साधन बताए गए हैं कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो, तो यही इसका लक्षण का आएगा। होता तो आत्मा का मन के साथ भी है, लेकिन वो तो औरों में भी होता है, औरों से अलग जो इसको करता है। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं मतलब मैंने कहेगा जिज्ञासा नहीं है, लेकिन वो जो पंक्ति इन्होंने दी थी मुझे तुरंत याद आई, लक्षण उसी को कहते हैं। वो मैं समझ रहा हूँ, वो पंक्ति मेरे को भी याद है, यहाँ यही बात कही जा रही है, आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो फिर ठीक है, उसकी जरूरत नहीं अभी। मतलब यहाँ यही कहना चाह रहे हैं, सामान्य कारण तो सभी के साथ लागू हो रहा है और वो सामान्य धर्म सबके साथ लागू हो रहा है, उसको मैं कारण शब्द से बोल रहा हूँ, आप उसको धर्म शब्द से बोल रहे हैं, बस अंतर इतना सा है। वहाँ तो धर्म शब्द का प्रयोग किया है ना, विशेष धर्म, पदार्थ दूसरे पदार्थ को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करने वाला जो विशेष धर्म है, उस विशेष धर्म से ही उसका लक्षण होता है। तो वहाँ वो विशेष धर्म क्या है, यहाँ पर इंद्रियार्थ सन्निकर्षी विशेष धर्म है, यहाँ पर बस इतना सा अंतर है। इंद्रियात सन्निकर्ष रूपी विशेष धर्म से प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। चले जी, हाँ जी, अब कह रहे हैं मनसः तर्रि इंद्रियेण संयोग वक्तव्या, वो अपनी शंका को निवारण नहीं कर पाया, उसको अभी संतुष्टि नहीं हुई प्रश्नकर्ता का, इसलिए वह दूसरा प्रश्न कर रहा है। मनसा तर्री इंद्रियेन संयोगो वक्तव्य, चलो कोई बात नहीं, आत्मा मन का संयोग आपने नहीं बताया चलेगा, लेकिन कम से कम मन का इंद्रिय के साथ संयोग तो बताना चाहिए आपको, ये कहना चाह रहे। मनसा तर्री इंद्रियेन संयोगो वक्तव्य, मनसा मन का, तर्री का मतलब तो मन का इंद्रियेन इंद्रिय के साथ संयोग संयोग वक्तव्य कहना चाहिए आपको, कम से कम इसका तो कहना चाहिए मन का। तो इसका समाधान कर रहे हैं, विद्यमानस्य प्रत्यक्षस प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायं विद्यते इति समानत्वात् न उक्ता इति। विद्यमानस्य, विद्यमान कहते हैं भिन्न भिन्न, विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष होता है। कम से कम तो पांच प्रकार का प्रत्यक्ष है। तो विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य का मतलब है अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञान का। अयम, अयम, अयम का मतलब मन का इंद्रिय के साथ जो संयोग, अयम ये जो मन का इंद्रिय के साथ जो संयोग है, ये संयोग न विद्यते, ये अलग नहीं है, क्योंकि सभी प्रत्यक्षों में भी मन का संयोग है ही, सभी प्रत्यक्षों में भी है और सभी प्रमाणों में भी है। यहां तो प्रत्यक्ष को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं, इसलिए यहां प्रत्यक्ष अर्थ किया जा रहा है। विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य का मतलब है भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान का भी नायम विद्यते, नायम संयोग, आत्मा और इंद्रिय के साथ जो संयोग है ये संयोग न विद्यते, अलग नहीं है, यानी सबके साथ एक जैसा ही हो रहा है। इति इसलिए समानत्वात्, सबके साथ समान रूप से मन का संयोग होने से न उक्ता, नहीं कहा है। ये बात पकड़ में आ रही है जी आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आया? नहीं आया? प्रश्न तो समझ में आ गया, मन का इंद्रिय के साथ संयोग तो कम से कम कहना चाहिए, यह प्रश्न है। तो अब सभी इंद्रियों के साथ मन का संयोग होता ही है, मन का संयोग तो सभी इंद्रियों के साथ होता है, जब सभी के साथ होता है तो मन का जो संयोग है समान कारण हो गए ना, इसलिए हमने नहीं बताया, ये समझ लीजिएगा। ये विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम विद्यते इसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको अपने शब्दों में। इंद्रियों के साथ तो मन का संयोग है, प्रत्येक इंद्रिय के साथ मन का संयोग है, तो सबके साथ इंद्रियों का संयोग हो रहा है ना, इसका मतलब समान कारण बन गया, सामान्य कारण बन गया मन, इसलिए हमने नहीं कहा। सामान्य कारण होने के कारण से हमने नहीं बताया, अगर विशेष कारण होता तब बता देते मन को भी, सभी इंद्रियों के साथ उसका समान रूप से कारण बन रहा है। हाँ, किसी इंद्रिय के साथ बनता और किसी इंद्रिय के साथ नहीं बन रहा है, तब तो वो विशेष कारण बन जाता, तब हम उस लक्षण में मन को भी जोड़ देते, लेकिन सभी इंद्रियों के साथ एक समान रूप से मन जुड़ता जा रहा है, इसका मतलब सामान्य कारण हो गया। अब सामान्य कारण को क्यों बताए? इस मकान को बनाने में कौन कारण है? मिस्त्री कारण है, ठीक है ना, ईंट पत्थर आदि भी कारण है, नहीं जी इसमें गधा भी कारण है, क्योंकि गधे से मिट्टी लाते हैं, हा? और अब उन सबको कारण तो, और उस गधे को लाने वाले को भी, गधेड़ा को भी कारण बता, सब कारण है, वो सब सामान्य, सब जगह ये सब कारण बनते हैं। लेकिन मुख्य कारण क्या है इस मकान के? तो हमें मिस्त्री मुख्य कारण है, और इसमें जो सरिया और सीमेंट जो लगे ये दूसरा कारण है, ठीक है ना, ये मुख्य कारण है, बनाने वाला और ये चीज है, ये मुख्य कारण है। ऐसे ही प्रत्यक्ष में मुख्य कारण के क्या है? तो इंद्रियों का अर्थ के साथ संयोग होना, यह मुख्य कारण है। मन कारण है क्योंकि सभी इंद्रियों के साथ मन जुड़ता है, सामान्य कारण हो गया। आत्मा कारण है क्योंकि सभी के साथ आत्मा जुड़ता है, वो भी सामान्य कारण है। बस इतना ही समझ लीजिएगा। इसी बात को इन्होंने अपने शब्दों से स्पष्ट किया है, विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों का ये जो कारण बन रहा है, आत्मा इंद्रिय के साथ जुड़ना, मन का इंद्रिय के साथ जुड़ना, ये जो कारण बन रहा है, तो अयम का मतलब है यह, यह कौन? मन का इंद्रिय के साथ संयोग, यह है अयम, अयम मना इंद्रिय संयोग, मना इंद्रिय संयोग, ये जो संयोग है न विद्यते, अलग नहीं है, प्रत्यक्ष में ये अलग नहीं हो रहा है संयोग, ये विशिष्ट संयोग नहीं है, क्योंकि सबके साथ समान है, इसलिए कह रहे हैं समानत्वात्, समान होने से, समान रूप से कारण होने से न उक्ता, इसको अलग से नहीं कहा गया, मन के संयोग को अलग से नहीं कहा गया है, क्योंकि वो प्रत्येक प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण बन रहा है, इसलिए। तो विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों का, अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों का कहो, या अलग अलग प्रत्यक्ष ज्ञानों में अयम, अयम मन इंद्रिय संयोग न विद्यते, अलग नहीं है, मतलब समान रूप से सबके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए इनसे अलग नहीं है वो, जब अलग नहीं है इसका मतलब समान है, तो समानत्वत न उक्ता, समान कारण होने से उसको अलग से नहीं कहा गया है। ठीक है जी, इतना ही रखिएगा। ओंकार ओम ओम ओम सबको सादर प्रणाम।